بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رنجت جومر الله سبحانه وتعالى دندان قال جتو دنغودني الله eden ballino e Allah eden gimsino eden dutto fewde Allah eden moli Allah bonne pitali men e golleji men bondi kalamo Allah fewni majjino wa ala kalamo Allah majjini pewno wa hebetake eden cedi dewetedo ala so wana Allah kanko goto handi e rewede eden cedi Muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah eden nyaagi yurmede Allah e kisal Allah yo wona do nelado wona yimbe galle makko e sahaba e makko e kala rewindiɓe pele mabɓe moƴƴere ha yawmal qiyama. Jomiraɗo joom baɗo ne ewno gonɗinɓe Allah wi ehi mon gonɗinɓe Allah kule Allah no Allah hani hulirede hay goto woto mayan sona taw ina jebbilani Allah. Allah wi ya ayyuhannasu ehi mon yimɓe ittaqu ndentuɗe kule rabbakum jomon alladhina on khalaqakum tagi mon onon foof min nafsin wahidatin e fittandu woturu. Oɗo aya hollinde ka yimɓe fof giwi koye neɗɗo goto, yimɓe fof ko gotum, yimɓe fof jiidi. Wa khalaqa minha zawjaha, e fittandu he ko heno tagi kadi cuddiɗo mayru ɗum woni Hawwa itta koye Adama. Allah yi o bassata o sankiti minhuma e ɗiɗo pittali ɗiɗi Hawwa e Adama rijalan kasiran, woni worɓe hewɓe, woni sa'an ha joni kadi rewɓe hewɓe. Allah yi wattaqullaha, kule Allah alladhina on tasa'aluna bihi, mo ñagorto ɗon saabu mun o. Wal arhama, kule tajji enɗam. Allah holli yimɓe fof ko gotum ndeka julɓe kani fof ko fuɗo wonde gotum nangodira. Allah wi inna allaha Allah kana wala tima aleykum raqiban, ko deno. Allah wi ya ayyuhalladhina amanu, ehe mon gonɗinɓe Allah ittaqullaha, kule Allah wo qulu kaale qawlan sadidan, haala pewka. Neɗɗo sono haala yo haala haala moƴƴa soronkani. Allah wi yuslih lakum amalakum, son kaali haalaji moƴƴi Allah moƴƴinira ɗum golleji mon wona sababu golle ɗene moƴƴa. Wa yaghfir lakum, o yaafo mon zunubakum, bakkatuji mon. Allah yi waman yudiillaha, kala ɗoftiɗo Allah wa rasulahu ɗoftinelaɗo Allah faqad, ko gonka e fase on ndimalama fawzan adiman, malal mangal. Malal mangal woni koye hedde caggal ko Allah wi e ko nelaɗo Allah wi. Jumiraɗo wiyamin nder Qur'an, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, mbiye jiyaɓamɓe yo kaal ko ɓuuri moƴƴude. Neɗɗo yo haal ko moƴƴi, wonno haala bonka hay goto anda to ko iwratta, koye ganda ko jibinta walla ko yaltinta. Allah wi inna sheytana yanzagu baynahum, sheyɗan tan woni koye soksoktude hakkude mon, ina joɓoɓe ina adda bonande hakkude mon. Allah wi inna sheytana kana lil insani aduwan mobina, wonno sheyɗan latanima wonande bani adama awo ko gaño peñƴo. Ɗum noon jiyaɓe Allah aji fof kolli ko julɗo yo wano moƴƴi, yo haal ko moƴƴi, yo gollu ko moƴƴi. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam oyi, kala golluɗo gollal kaye bangal diine he tawa yamirore makko ala hen, ngal ɗon gollal koko rutta. Eyi, an tawi a ƴetti hunde aɗa welnoro ɗum Allah waɗi ko ɗum diine, tawa annabijo yamirani, annabiyu sallallahu alayhi wa sallam anda nden hunde, andu nden hunde ko ruttande. Wonno gueɗe ɗiɗi gonɗa, sa wi annabijo mata hunde ko jejjiɗɗo nde o haalani, awa ɗum ko musiba. Gati annabiyu sallallahu alayhi wa sallam Allah hoolimomo, malaikaji Allah koolimomo, sahaba e fo cirima ko koolaɗo, yettini ko nelanoko. An sa addi gueɗe hunde a wi ko ɗe moƴƴa, aɗa yantina e diine he, mbiɗa ko annabijo yettinani nelal ngal. Walla tawi an mbiɗa aha, annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ina andi ene moƴƴi, kono o haalani nden ko ha joni sakketo o haali, walla ko ɓe rukki ɓe o haaɗi ɓe ɗon. Kadi a waɗi annabijo kadi ko janfi, ɗum ina ɓuuri bonde. No gande ndeka diine fiyago diine koko Allah sar ini tan e ɗemgal annabijo sallallahu alayhi wa sallam. woni sariya tan woni diine koko Allah yamiri koko annabijo yamiri ɗum woni gila ñaawooji ganduɗa ko abbi banggal dewe Allah e gollondiral hakkunde men fof l'islam holli men no mbaɗirten gila banggal laaɓal andini men kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam no diwirten Allah o feññinani men dewe Allah ɗe ko heewi hen e ko famɗi hen no waɗirte e no waɗete annabi yo sallallahu alayhi wa sallam rentini men taaɓaade nden hunde annabi yo sallallahu alayhi wa sallam holli ko Allah mawɗo o Allah laaɓɗo o ko Allah ɓuri andude ko ɓuri moƴƴude e men ko Allah ɓuri andude ko laɓɓinta pittaali men ko Allah ɓuri andude ko mbaɗaten haa yaafo bakkatuuji men ɗum waɗi banngal dewal Allah no waɗirte e no waɗete nde fof annabi yo sallallahu alayhi wa sallam o holli o yaltaani e aduna sonata wa gasi ɗum noon nde ko tawii tan neɗɗo a fipindiima e diine heen ko jeyaaka heen fof foti noon to banngal dewe Allah walla to banngal piɓle walla to banngal golleeji walla to banngal gollondire ɗum ɗon fof koko dutta tan anndu l'islam jaɓantaake ɗum ɗon so ɗum ɓennii jakka mo jiɗɗen haalde banngal ñaawore ko wiyetee zakatul fitri jakka muddu hoore mbiyeten awa ɗum ɗon l'islam waɗi ɗum ko rukunu e jookli hee kadi banngal zakat mawɗo oyto ko ru zaka ittude jakka ni ko jookli e ndeer l'islam jooni noon jakka o jakka mo kaalten hannde o noon ko zakatul fitre ɗum noon mbiya ko sunna mo akkada kono ko waajib ko hunde nde annabi sallallahu alayhi wa sallam farle dow sahaabaɓe wonno l'islam oɗo so a ƴeewi ko l'islam yamiri fof ko moƴƴere woni heen jakka sayi Allah farli ɗum ko wonde moƴƴere geɗe moƴƴo woni heen ko neɗɗaagal aan joom jawdi ngitta hunde dokkamo camorɗaa o ko jikku moƴƴo kadi aan ngitta hunde jawdi ma dokka bande miskiino ko jikku moƴƴo kadi ngannduɗaa ina adda gilɗondiral ina adda kadi enɗam hakkunde men e gille ɗum waɗi so a ƴeewi ar wande l'islam nde juulɓe mbanno tatbiq ngannduɗaa banngal sari Allah e jakka no Allah yamiriri ndaani ɓe keɓii geɗe keewɗe batte mum yalte ndeer renndo maɓɓe no feewi jooni noon so yii jooni no waya ndaani awa jakka gila natti rokkeede no wiira ndaani walla natti waɗireede no wiira ndaani addi caɗeele eeyi jakka so a ƴeewi ko joomiraaɗo yamiri yo nannge Allah yo khuz min amwalihim sadaqa tudahiruhum wa tuzakkihim biha nannge jawɗeele maɓɓe hee sadaka oɗo jakka ina laɓɓina ɓe ko hon noon kadi joomiraaɗo subhanahu wa taala holli ina laɓɓina golleeji ina laɓɓina pittaali yimɓe ɗum noon jeyaaɓe Allah tawii ko banngal jakka muddu hoore zakatul fitre sunna waajiba ala ayanil muslimin ko hunde ngannduɗaa ko sunna de kono sunna waajib baɗɗiiɗo e dow denndaangal ngannduɗaa juulɓe kay holno konngol ibnu omar holli o yi farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat alfitre min ramadan saan min tamarin wa saan min shair eyi o wii annabi sallallahu alayhi wa sallam farli e dow maɓɓe banngal jakka muddu hoore e banngal koorka o so maayi ɗum woni ngitta muudo banngal ko wiyetee gawri eyi walla ngannduɗaa ko wiyetee gemhe walla so ɗum tamaru mbaawɗaa eyi walla ngannduɗaa geɗe goɗɗinanto no ɓe joornannoo ko wayno kosam yoornee haa yoora ɗum kadi no ɓettiri no ittee jakka mum ɗum noon ko muuri ittantee hoore fof hadis no hawraa sellugol mum muttafaqun aleyh ina waɗɗee dow jiyaaɗo e dow dimo fof gorko e debbo cukalel mal ngel fof foti gooto fof ɓetante muddu mum awa ƴettee rokkee eeyi hikma jiyaaɗo heen noon hollaama ko ina laɓɓina fittaandu koorɗo o walla wiyaa ni ñande mum ina nafa kadi miskineeɓe ɓe e faqireeɓe banngal kam yeluyaade walla ñaagoyaade ñande mum annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ugnuhum ani suali fi hada alyawm eyi jonndineeɓe banngal ñaagaade kay on ñalawma tawii ko miqdaru noon hollaama ko muudu banngal muudu assaa ɗum ɗon hollaama ko nifgaaji tati nifga noon e banngal sariya ko wuuwaango eyi tawii aan ka gorko killifaaɗo juulɗo wuuwaango ma laabi mum nayi ɗum woni muddu hoore eyi ɗum ɗon woni ko sariya holliri kay e woɓɓe noon ina njaato ina yaha ɓadoyo kiloji tati kono timmata ɗum eyi ɓuri selluyi tan ko tawii ka gorko killifaaɗo juulɗo juuɗe ma ɓurtaani no feewi kadi mankaani no feewi so a wuuwiima laabi nayi ko ɗum woni jakka muddu hoore eyi ɓuri yiɗeede kadi ko yaltinii e banngal ñaamde denndaangal ko ɓuri heewde annduɓe ko ɗum kolli eyi waɗ ɗum so a yaltinii e banngal ko wiyetee kaalis ɗum ɗon yoga e annduɓe ne dagani ɗum ɗon kono ko ɓuri heewde kay ɓuri jiccude konngol annduɓe awa ko ngittaa ɗum e banngal ñaamde ko ñaametee ko ɓeta eyi waktunde ittetee nde koko idii ñalawma juulde nde ɗum noon hayso noon idiima juulde balɗe ɗiɗi walla ñalawma gooto eyi ɓuri yiɗeede noon e waktuuji hee fof saangande naange fuɗi ñande juulde nde eyi ɗoon haan kadi haa juulde nde eyi banngal yiɗaaka noon neɗɗo neeɓtina haa caggal juulde eyi zakatul fitre ko hono ndaani rokketee kadi ko miskineeɓe e faqireeɓe tawii kadi njeetato ɓeeto limtanooɓe rokkeeɓe jakka ina daggi dokka baasi alaa heen tawi kadi debbo ina jogii jawdi haa ina ɓuri joom galle makko, omo waawi rokkude joom galle o. Won noon ko joom galle waawaa ittude jakkaa mum rokka debbo mum sellata. Eeyi, ko hon noon kadi jakkaa muddu hoore ina saama e neɗɗo mo moni o alaa nguurna mo, alaa han kadi banngal dépense makko haa ñalawma goto, alaa nguura makko on ñalawma, awa ooɗon waawaa wiyeede yo ittu jakkaa muddu hoore. Tawi noon aɗa jogii a heɓi nguurna ko aɗa wuuriri aɗa ɓennire ñalawma juulde o, a heɓii ko fawtii heen, baasi alaa aɗa waawi rokkude ko heddii ko ɗum ɗon ina yonma. Eeyi, ko hon noon kadi aɗa waawi ittude jakkaa o dokkaa neɗɗo gooto, aɗa waawi kadi feccude yimɓe, ɗum ɗon l'islam alaa ko tonngaa heen. Eeyi, banngal dayleeje mum, banngal ko tabitigaa Ibnu Umar radiallahu anhuma qala farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakata alfitri saa'an min tamrin aw saa'an min sha'ir ala dhakari wal unsa wal saghiri wal kabiri wal hurri wal abd min al muslimin wa amara an tu'adda qabla khuruji an-nasi lis-salah muttafaqun ala sihhatihi. E kanko Ibnu Umar no tabitire nder sahihaini o wi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam farli awa jakka muddu hoore, ɗum noon ko muudu tamaro, walla so ɗum muudu ngannduɗa banngal gaweeje ɗeɗo ko wiyetee gemhe en, ko waɗirte fariŋaaji ko, walla gaweeje ndemeten ɗe ko jogaa heen fof, e banngal e dow gorko e debbo fof ina ittanee cukoyle e manngel fof. Hay so a resii debbo tan weetii woni juulde, a ittan muddu makko, walla hay so debbo maa jibni tan ko jamma juulde weetii, so aɗa itta jakka aɗa cukoyel ngel limete heen ngel ittande. Eeyi, dima noon e diimaaji fof foti heen, jebbiliiɗo Allah tan kañum woni sarɗo o. Ko hon noon ɓuri yiɗeede heen ko ngittaa ko idi yimɓe yaltugol munen ina njaha banngal juuloyde ngannduɗaa yahde e fummoyde nde. Eeyi, ina ngannduɗaa neɗɗo yamiraako yo ittu kanko itta jakkaa makko, itta yimɓe galle makko fof, gila e ɓiɓɓe makko haa e rewɓe makko haa e ngannduɗaa e ko tiimanteeri, ɗum woni ko kalifeendi makko, koyeto mo jogii jiyaaɓe walla horɓe o ittanan ɓe. Eeyi, ko hon ndaani ɗum woni ko hollaa. Tawii noon ko neɗɗo tan liggotooɗo golloowo ma, aɗa nanngi mo lewru, aɗa yoɓa mo, on ko kañum haani ittande hoore mum jakkaa mum. So naataw aan a jola tan aɗa itta banngal, aɗa ittanamo tan pour moƴƴandemo kono waɗɗaake e dow ma. Eeyi, ko hono noon kadi aɗa waawi ittandemo tawii koye dow charɗi, ɗum ɗon a waawi itteede e golle makko walla e jobdi makko. Eeyi, tawii noon ko neɗɗo ooɗo mo ngollintaa o ko aan jeyi, ko njiimaandi ma, ko kali ko aan halfi ɗum, on kay ina annda jakkaa o woɗɗii koye ngannduɗaa kalfuɗo mo, hono arde hadise heen. Eeyi, no kollirɗen noon woni ko waɗɗi ko ngittaa e banngal nguura leydi ndi fof fo tawii ko tamar, walla ko gaweeje ɗeeɗo, walla ngannduɗaa hay so ko ñoobuguuji njogiɗen ga, walla suumaaji, walla so makkaaji ɗiiɗo fof ina sella ko ɓuri sellude konngude annduɓe. Ne Allah sallallahu alayhi wa sallam kañum sarɗinaani tan maa toɗɗe tan ndeeɗo huunde wootere o limti geɗe keewɗe banngal ñaameteeɗe. O holli tan ko ballondiral juulɓe ñande mum gonɗinɗo Allah, kaanɗaa annde ko ngittaa e nguura maa, dokkaa juulɗo bannde tawii ko miskiin. Eeyi, ɗum woni banngal jakkaa muddu hoore ko njinnoɗen udditirde yeewtere men, hade men naatoyde e banngal mawdu eeyi gonɗo yeeso men ɗo. Eeyi, mawdu aaji ɗiɗi ngoni yeeso men, gooto wayi kono naamni ni, gooto naamni men ko banngal gondigal moƴƴal hakkunde debbo e gorko sariya mum. Eeyi, won kadi banndiraaɓe rewɓe to Daawuda Bugu ina naamni yo ɓe dañ ko ɓe kaalanaa e banngal ñoore. Eeyi, hoko l'islam wii heen ɗum ɗon, ne hoko rentinaa heen. Eeyi, ɗum waɗɗeeɗo geɗe ɗiɗi fof ina yeeso men, maa dañ ko jaabiɗen heen inchallah. Inna allaha amarana bi an nuhsina ma'asharata aswajina wa awjaba alayna huquqan yajibu ada'uha wa la tatimmu ma'asharata alhasanati bayna alzawjaini illa bi mura'ati kullin munhuma haqqa sahibihi wa ikhlasih fi alqiyami bi wajibihi wa wujudi almawaddati wa thiqati alkamilati baynahuma. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أي إن جاءك جمر سبحانه وتعالى يمري دون غندغال مجل ندير غليجي ه حقن ربي وربي كهرنون الله فرلي كدي حقيجي نانتون غود فوف إن هاني درنات دين حقيجي غندغال نون واوا مجودي سناتا وغود فوف دراني حقي باديدو يمونو gooto fof reena haqqe mo Allah waɗa yo farlu yo toppito on haqqe o. Gooto fof waɗira ɗum ɗon sabu Allah e laɓɓinde daranoo huunde nde waajibu o no wiirandaani. Eeyi, ko hon noon kadi sariyal islam kadi ina waɗɗini gilli e koolondiral timmungal hakkunde ngannduɗaa gondigal debbo e gorko. Wonnoo Allah toowɗo o, o wii ina jeyaa e kaawniiɗo makko, o taganii mon suddiiɓe mon taw koye mon ngiwi. Wonnoo Hawwa ittaa koye Aadama, Allah jeyaaka ina jeyaa e moƴƴere mawnde nde Allah waɗi. Bani Adama resa koye jinse hono mum, sinno neɗɗo wiyanoo ko yo res jinne, walla yaa res cheyɗaani taw ngannduɗaa jiiɗaani e mum ngannduɗaa jinse, ɗum wonatno caɗeele. Kono Allah wii alaa e suddi e mon be koy mon be jiya onon fo ngiwi ko nokku gotum onon fo kon gotum Allah wi ko li taskunu ha ndejon ilay ha fewde mabbe Allah wi waja'ala bainakum mawadda wadi hakkunu mon gille en jurum Allah wi dum do ko kawni de wadi suratul rum aya 20 go Inna fadla Allahi alayna azimun waja'ala bayna az-zawjayni al-mawaddata war-rahmata wal-ulfata wat-ta'atufa ala ma fihi qawamu hayatihima وقد أرشدنا الله إلى ما يجب اتباعه في حالة وجود شقاق بينهما إن الرجال لهم درجة القوامة على نسائهم في رعايتهن وعمل شؤونهن والقيام على كفالتهن مع توجيههن وتأديبهن والأخذ على أيديهن بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبر وخصهم به من الكسب والسعي والإنفاق فهم يقومون على شؤون النساء ina jiyakadi ha joni sen gandi bural Allah e dow men ina mawni wonno Allah wadi hakkunde resundirbe dido Allah wi wadde on ko gilli e jurumende e gowondiral goto fo ne wano goddo on wonno koy dum don be mbawata dartade ngurdam ko den ngurdam hakkunde mabbe fewata du wadi Allah tindini men hay ko kanden wadde hay ko waddi baddi ko waddi baden tawi kay ko wayno lural kewi walla ganduda podondiral ari hakkunde resundirbe dido joomiraado holli kay e nder galle jogi kay place towdo wonata diriger wonata direction jogoto galle labangal galle ko jom galle ko gorko o wada gardido nder galle e joomiraado ko dum wadi ko dum farli dum non haasi neddo wiina itta dum welde demgal nafata wiide hande rewbe worbe fof ko gotum dum non yobe garbe hunde ko fotani wona gotum gila e bangal tagongo e worbe rewbe tagumun en wona gotum o ina wona redu o wonata haysa jeewi no be tagira ndani goto fof ko mbaade mun bangi wonko woni o do ala e o do dum don tan heji kay wonde sirti so Allah sirndi hun neddo waawi den wala dum gotum do wadi joomiraa subhanahu wa ta'ala wadi worbe be ardiibe kadi kambe depense koy do worbe fawi e ko hon non ko Allah yamiri ko worbe yone kanyum tindinta kanyum jamirta kanyum kadata kanyum kollata kanyum nangata e juude rewbe he kuccinabe ko mojji ko hon non fawi dum non ko Allah rokki worbe bangal haqqillaaji waaja teskade Allah hirtinani kadi bangal worbe saayi na wiye yo ngittu depense yo ngittu kultu yo nyammin yo njarnu ko kanyum buri jogade doole bangal faggitaade e bangal daranade bangal nafage do wadde do gede ko Allah farle do worbe worbe na kaani daranade do gede mbaasa wiide ina ndoto dum do ina battay do ko e rewbe munen فالصالحات مطيعات لله ولأزواجهن حافظات لأنفسهن في غيبة أزواجهن بحفظ الله إياهن يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير وقد قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض كوهن نون كالتوي الله حالي بانغا ريب مجيب دي كدفتي بألا دي نغنناكو الله farle do ma ko ndaranoda dum don Allah kadi wi ma ko yawon cagal jom galle ma ndaranoda don Allah wi woni moddube ko doftibe Allah be kon tawi ne do salima hala Allah hala kam hankadi nelado Allah jabetaake saga hala jom galle mun joomiraado wi fasalihatu qanitatun ko hulbe Allah doftibe Allah ko non kadi doftibe jom galleji mun en danderen be ko e mun en bangal kadi birnal jom galle so jom galle ala don kala ko welande dum be badata bi hifzillahi iyahunna wonno be jewata ko den ka Allah e dow mabbe ey Allah nana reenma ina ndarma ina andi ko weli dum Allah ina andi ko weli jom galle ma tawi a jam fiima wadi ko welani ngandirta dum don den tortoda dum don ko batte den ka Allah ka woto jeew bangal jom galle ala don joomiraado wi yahfazna anfusahunna ha joni kadi ko ben rewbe be den ko e mabbe bangal fankare e bangal ganda kala ko wiete zina ko hon non kadi jawdeele jom galleji mabbe kadi be cankitta be bonnata do wadi joomiraado wi ar-rijalu worbe be de qawwamuna kambe kippata ala nisaa'i do rewbe دو ونساء جيوي جمرال بما فضى الله بعضهم على بعض سورة النساء آية باتو چپن تتعني چپن تتعجوي وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وأحكامه ووصيته لنا بأن نستوصي خيرا في حجة الوداع وإذا حدث خلاف بين الزوجين لأسباب شخصية يجب حسمه كهنان كري النبي صلى الله عليه وسلم اندر سنة جمكو انياوا جمكو وسيا جمكو فوف o yamiri kanko annabijo o wasi bangal worbe be bangal rewbe ko mojjere o yi ko munyane beedo joomiraado annabi sallallahu alaihi wasallam hajju makko sakkete ina jiyako haali sakkere hankade omo wayno o wonta dartade do ina jiyako himmi mo ko woni ngoja makko caggal makko hakkunde rewbe e worbe annabi sallallahu alaihi wasallam wi beedo wasi mon bangal rewbe mon mojjere mi wasi mon bangal rewbe bangal mojjere tawi neddo haalnama hakkunde debbo e gorko kanda ko haalde hen mojjere annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kaldo hen moƴƴere ko dum woni ko yida tawi ko haala mon ko jogiɗa hen ɗum ɗon hay deƴƴude ɓuri. Fala yajuzu lirrajuli imsaki zawjatahu alkarihati lahu bi ayyi halin min al ahwal bal alayhi an yu'amilaha bima umira bihi shar'a fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ko hono noon kadi gorko tawi ana andi kay cuddiɗo ma oɗo debbo ma oɗo o yiɗama tan aslan e kanko o yiɗama a laaɓama yananama ɗum awa dagota ko anne nangama tan mbiya a seratamo tan pour torrudemo e kanɗa ko wadde ko sari e yamiri. Sari ina yamiri tawi kay bangal ceergal awa tawi debbo kay wi tan ala e ma aslan aɗa wawi woppirdemo no moƴƴiri, walla tawi kadi andi omo yiɗma nangguirama no moƴƴiri. Jomiraɗo wi fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, ma a nanguima woni dewgal pewgal hakkude mon walla goppirama no moƴƴiri. Faqad kharaja sallallahu alayhi wa sallam zata yawmin li salati subhi fa wajada imra'atan 'inda babih faqala man hadhihi, faqalat habibatu binti sahlin qala ma sha'unuki qalat la ana wala sabit, ta'ani zawjaha sabit ibn qais ibn shamas ma a'ibu alayhi fi khuluqin wala din walakin akrahu al-kufra ba'da al-islam wa qalat ana la utiquhu bughda fahadara zawjaha faqalahu ar-rasulu hadhihi habiba qad zakat ma sha'a Allah tadhkur فقالت يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال صلى الله عليه وسلم خذ منها وفارقها فاخذ منها وجلست في اهلها رواه البخاري وابو داود. دليل وند ندو تاوي انشي مكاندا كو وپودي دوم النبي صلى الله عليه وسلم ناند غوتول اميدي يالتودي گالله ماكو ام ياه ام جولو فجر وتاوي دب غوتو دمال گالله دو ان فدي هاو يالت كانكو النبي صلى الله عليه وسلم وي اورو دب هول فياكو ماكو جيواتا دو جوني oyi min de garmi ko haalandema joom gallam kanko debbo o ko Habibatu binti Sahl, oyi joom gallam zeka Thabit ganda Thabit ibn Qais ibn Shamas, oyi kanko de o yiɗa on ko gancuɗo on, oyi kono mi aybinani mo de bangal jikku makko moƴƴani, wallahi mi wiyani noon jikku makko kay ina moƴƴi diine makko no moƴƴi, kono min kay mi andi tan mi yiɗamo fittanda mi yiɗamo tan, mbeɗa añi keferagal ɓarim naati l'islam, mi wonda e makko tan mbeɗa suuɗa gañgu makko taw mi wawa waɗandemo sariyaji ɗi Allah yamiri ɗi awa ɗum way kono keferagal ɗum noon mi wawa wadde ɗum ɓarim naati l'islam mi aran tan mi haala gonga. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam waɗi feere joom galle o ari, annabiji wi joom suuduma ari ɗo haali ko Allah haaji, joni hoko mbiɗa hen. Debbo o rutti heɓɓiti kadi wi annabijo kala ko rokkuno kam foof nani e annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi gorko o nangu ko rokkunoma ko woppitmo ɓayro yiɗama, hadis nayi sahih al bukhari ko honnoon e to abu daoud. ويجب ايضا على الازواج ان يعدلوا بين زوجاتهم في حاله تعددهن ولا يفضل بعضهن على بعض في مبيت او نفقه او كسوه ومن لم يستطع العدل بينهن فليقتصر على واحده كما ذكر الله في كتابه فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. كوننون كدي ان ود ورب هي جوم غالجي هند بنون دت حكوند سدي بي تايبي لمتي لمتيني هاي غوتو بورنتاكي دو غدو هاي غوتو فويتاكي غدو هاد ɗum noon to wonno bangal lelde ko honnoon kadi bangal to wonno nafaqi ko rokkete ko walla bangal ko ɓornete ko, kala mo wawani hattanani ɗum ɗon yo heddo e gotel hono no Allah yamiri e nder deftere he. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi tawi on gandi on mbawa nunɗude hakkude mabɓe on mbawa fondude mbaɗe e gotel aya battowo tati suratu nisa. Wa yajibu an takuna al mar'atu saliha li bina'i al usra wa an abdillahi ibn amir an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala innama ad dunya mataa وليس من متاع الدنيا افضل من المراه الصالحه. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهل من عندك دبو ان وادي مكو دبو ند وناتو موجو غادي سو دبو موجي كاني وون توفير اير نير بور ماده غال تاي توفير او نيم ولا بوني كو هدي كو فوكو نين هيو ريودي دو ود عبد الله بن عمرو او النبي صلى الله عليه وسلم وي غاندي غيلو ادوني الديكو داك ميتاند سيدا وني هن نون او وي غاندي الا فونون كو بودو موجودي هن ها فوتي هبدي كاي جودي دو موجو دبو موجو. حديث مسلم حبري وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يمبسون دري بانغر بموجر سند أري جنبتني ما تشدي دمون دب من حالمكم موجر بيتاكم منتن روب أو منتن دمينتن e kala hen haala moƴƴa ko ina jokka en ɗam e woto wi yo seer woto wi yo fi woto haal haala gokka. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi gande rewɓe ɓeɗo ɓe taga koye ƴiyel wirgu oñigal ɗum noon koko oñi ko ɓuuri hewde hen, sa wi aɗa foccira doole tan keela annabijo holli ɓuri oñade fo e banggal ƴeel wirgo he ko dow, ɗum noon ɗum ɗon ina firde banggal debbo ɓuri oñade fo ko banggal ɗemgal ngal haalaka ina bona. Ɗum waɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi sa wi aɗa focca ɗemga, sa wi aɗa focca ƴeel ngal doole keela, ɗum woni ceera. Tawi kadi a woppi kadi a rentinani, a wajaki, a haalani, a rentinani ɓeydo oñade, ɗum noon a woppata tan a haalata. Ko hon noon kadi a foccirta doole. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi min basodire banggal rewɓe moƴƴere, hadis muttafaqun alayhi, sahih al bukhari wa muslim. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim, rawahu ahmad wa tirmidhi. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi gonginɓe Allah fo ɓuri timminde imanagal, ɓurɓe moƴƴude jikkuji. Annabi wi ɓuri wonde suɓaɓe mon fo suɓaɓe mon banggal rewɓe mun en. Hadis annabi sallallahu alayhi wa sallam o holli ko banggal neɗɗo to ronku moƴƴere kayno famɗiri foof joom galle. Haysa addani hunde kay, haysa mosan walla jala walla kala haala moƴƴa, annabijo wimen hadis la tahqiranna min almarufi shay'a, woto jawi e moƴƴere hayso ko seeɗa, hayso ko ganduɗa yeeso ma werto tan e yeeso ganduɗa yimɓe bandira e ma. وعن ابن عمران وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ابن عمر نخل من النبي صلى الله عليه وسلم بنغال كويت تشير قال دي إن دقي كونو كهون دبورن دي أنيا دي بنغال جد دقي دي كو دقي كو ونهان كو ألا جد أتاو إن دقي إن جياهن تشير قال. حديث مو أحمد وأبو داود وابن ماجه. إن الواجب الشرعي على الزوجات هو طاعة أزواجهن بالمعروف، فليلبين أمرهم ويحفظن أموالهم وبيوتهم وأولادهم، ويصن أعراضهن ويكن حكيمات مدبرات في بيوتهن غير مسرفات ولا مبذرات، ولا يخرجن من بيوتهن من غير إذن أزواجهن، ولا يكلفن أزواجهن ما يعصر عليهم من مأكل وكسوة وسكن، ووجود المحبة مودة والإحترام والمعاشرة الطيبة ينتج عنها الذرية الصالحة الطيبة المحبة للخير. ko hon noon kadi ina jeeya ko sariya waɗɗine dow bandiraɓe rewɓe, ɗum woni nde ɓe ɗoftoto joom galleji maɓɓe e banggal moƴƴere. Tawi joom galle ma kay yamiranima ko harmi, tawi joom galle ma noon wiyata ko yaya calmina sihila e mum junngo e junngo, ɗum a jaɓatade. Tawi joom galle ma wiyata ko ya ar ñantoɗo an jooɗoɗo hakkunde sihilaɓe mum, aɗa huɓɓana ɗumen sigirata ha nani jabde. Tawi joom galle ma wiyata ko ya ñanto gara gonna hakkunde sihila e mum oɗon jewtira, a hanani jabde, gati ɗum ɗona maruf. eyyi joom galle ma so yamirima ko moƴƴi ko kanɗa ɗoftade mbaɗa, so yamirima ko boni kanɗa ko salade. eyyi ko hon noon kadi ina jeeya kadi ko sariya waɗɗine debbo ndena jawdi joom galle ma. Kala ko jiiɗa joom galle ma jeeyi ndena, ko hon noon ndena suudu ndu, ndena suudu ma, ndena sukaɓe ma. Neɗɗo yo toppito suudu mum, yo toppito sukaɓe mum, gadi saɗa dayi saɗa jooɗi damal suudu ma ka bindanteɗo baraji tan, perde ngala hen. Tawi tan a yalti, tawi yamirore ala hen, jahata tan koye jeyngolo en muuli Allah. ko hon noon kadi debbo no hani rende hoore mum, gadi sa renani ko hoore ma, a aybinan hoore ma, gaybina hay ɓiɓɓe ma. awa debbo kadi no hani wonde neɗɗo pamɗo pinɗo, ganduɗa bawɗo dirude fiya ko suudu mum, tawa no andani ko hani wadde, kono wona kay hunde fof no wadde désordre tan, fewani ala ko fewi, so defi fewata, suudu mum fewata, ala fof ko moƴƴi. Ɗum ɗon l'islam ina haaɗi ɗum ɗon. Debbo kadi hanani wonde cankito ko joom galle addi fof sarita saka bonna rufa ɗum ɗo weddoga welsindo, ɗum ɗon hanani. wala yakhrujna min buyutihinna bi ghayri izni azwajihinna, ɓe jaltata kadi e cuuɗi ganduɗa worɓe hee, so na taw ko joom galleji ɗin jamiri dokki lawol. ko hon noon kadi kamɓe rewɓe ɓe defata ɓe pawata e joom galleji maɓɓe kala ko ina satta e dow mum. eyyi joom galle ma tawi andi doole makko jottaki hunde, woto wi aɗa fawa e makko banggal nde ɗon ñamde ma o addanmaje tan, aɗa andi o wawa. ɗum ɗon sari l'islam ina haaɗi. ko hon noon kadi banggal koltu mbiya an ko ɗum ɗo tan jiɗɗa ɓornade, tawa aɗa andi joom galle ma yettaki ɗon, aɗa hani rentade. ko hon noon kadi banggal koɗɗo to koɗɗa ɗo wiide kay nduɗo suudu walla oɗo galle min kay meɗo ɓuri ɗo walla mi wonata ɗo, aɗa andi joom galle ma wawa ko ɓuri ɗo kanɗa tan ko munji. eyyi ko hon noon kadi ina waɗɗi ne jiiɗa joom galle ma kadi gille won hakkude goto fo waɗa goɗɗo o respect e gondigal moƴƴal, ko hen ɓesgu moƴƴo jibinte mosɗu ganduɗa ɓesgu labɗo ɓiɓɓe moƴƴuɓe yiɗɓe moƴƴere. ɗum ɗo woni kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam awwa wasiyaji ɗi o haali. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية أخرى وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. رواه مسلم. جاء أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وي لجديد اندر جانغول دي وحلا جانغ دي ويتون فاسونغا جديد وي كوي لنيول ماكو بيان تيوا فين جتا نونغارتا كو آخر زمان ويوي ورب وبنا جوغيتان كاروا سوجي واي كون لا تشي نايني موس دي نبيرا دوم دون ييمبي وي اودون زمان ريب مابي نا كيوي تشومتي المراجه بكان دي فوفنا نا كيوي كون كوبي هولبي وننا كوبي بوري كو كوبي بورني كو سورته kobe onyi be jida dine be jida ha jiddo dino kobe onyo be yimbe be jaltan dum ina dine walla kobe onyotobe e bangal yaaduji mabbe woni hanko haajaade helade annabi ji wi ko e mabbe beedo e be tindi hen e be tiri hen e be jitte be jukki hen ha ina wayno juugeje gelodi sona jaha nangonyo ni annabi ji wi be rewbe de be kebata aljanna be natata aljanna hay hindu aljanna be jiyata hindu aljanna non are riwaya goddi hindu aljanna ina hebire hakke duubi temedde joyi minuna shaqala الله عليه وسلم هلكو سنة كنكو سنة جبناو فريلاج وانو حدما رسد دمدون جده قد ننتون واتلاك يما كنو ساريسي ادن بدلو يما ساريسي ده بنيامين دمو كاي هلتين دمو كاي هنو دمو نكو نكا متو ووني دادو جده فوق نتا جده بدليد كوهنون النبابي سنة النبابي وجمراري ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وزرية min neli non laaɓe hewɓe ko idi ma ko hon noon kadi ɓen kadi ina joguino rewɓe ene joguino ɓesguji hadis termisi kadi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o limti gueɗe kewɗe ene ganduɗa ko sunnaji annabaɓe o limti hen ina jeeya hen resde ko hon noon kadi yidde laaɓal ɗum woni ko wayno soccade ene yidde urantire jogade gacce neɗɗo hollama tawi tan herseta on kay no wayno awa on kay ala dine annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wi tawi a herseta ko jiɗɗa fo ya waɗ ko honnoon kadi oɗo kadi sa tawi kadi a wi ana resani tan awa ɗum ɗon kadi ina addanma tawi tan a yalti sunna annabijo a yalti peewal annabijo a wi aɗa ɓurno ɗum ɗon ala heɓata teddungal askitinade e annabiyo sallallahu alayhi wa sallam e nder oɗo hadis mo ganduɗa boukhari e muslim keɓraɗo ga anas mbi worɓe tato meeɗi arde to annabiyo sallallahu alayhi wa sallam eɓe namno dewe annabijo e nde ɓe kalana dewal annabijo noon ille kamɓe ɓe jawi ɗum ɗon jooni kadi ɓe dutti ɓe gaddi kadi dalilu goɗɗo mbi enen ni en kanani hedde caggal annabijo banggal dewe ɗe kanɗen ko wadde ha ɓurtenmo wonno kanko bakkatuji makko fo jaafama eyi ko idi e ko wattindi foof goto e mabɓe wi min mi walan julde hankkadi jamma mi wonta ɗanade goɗɗo wi minne minne hankkadi mi wonta ñamde ñalawma mi hooran tan mi taƴata goɗɗo wi minne mi resata ni banggal mi yahan tan mi folla hoorema rewɓe taw ko dewal allah tan nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam ari nde o haalana ko ɓeeɗo kaali ko annabijo noddiɓe wi wallahi min ɓuri mon hulde allah min ɓuri mon rentade allah min ɓuri mon andude ko welata allah eyyi kono ko mbiɗon oɗon mbaɗa ko min mi watta ɗum min mami hoore hen naafila mami taƴi hen mami juuli hen jamma mami ɗano hen mami res rewɓe ne kay kala noon derɗuɗo ga sunnam kala mbiɗon nanga hunde ko wona laawolam wiyana ardito kam e diine jomum jeyda kayam ɗum noon ɗo pamire ndeka dewal allah moƴƴi hen tan ko keeda caggal annabijo sa wi aɗa luggiɗino walla aɗa sattikino walla aɗa adda hen gueɗe ɗe jeeyaka hen walla aɗa nanga hunde aɗa waɗa e diine aɗa wiya ɗum ɗo yonnan ɗum walla mbiɗa ganduɗa awa gonɗa koye ñeñje diine o ganduɗa tan ganda gonɗa koye bonnude diine timmi yooɗi guila e gurdam annabijo sallallahu alayhi wa sallam tawi tan aɗa teddini annabijo aɗa heedi caggal makko aɗa waɗimo respect andu diine kala ko moƴƴino o holli kala ko bonno o rentini kala ko gadduɗa aɗa waɗa e diine he wona moƴƴinde ka bonnowo gati ko gadduɗa ko sa addi gaddirɗa ɗon ko yimɓe goppu ko annabijo wondu a jogino ɗon ko wa an saad ibne abi waqasin radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min saadati ibne adama salasa wa min shaqawati ibne adama salasa min saadati ibne adama almar'atu saliha walmaskanu salih walmarkabu salih ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء رواه أحمد بسند صحيح النبي جن حال إن جاي بني آدم جوغاد ملل كبا جيد تتنانتون دون وني إن جاي هن كبا دبو موجو كون تيوي آن كو دبو بندن جوغي دا نين فوكو تشير دا نين فوكو غندا كو هاري نين فوكو دوكو جي أن دون دون كو غندا ميتو دي هور جاي النبي صلى الله عليه وسلم إن جاي كدي غندا جول إن جاي بني آدم كبا غندا ملل male mal keɓa hoɗorde moƴƴere hoɗorde ende yaaji ina ɓadi misiɗa aɗa noto dental walla tawa aɗa jogui kadi baɗɗorgal moƴƴugal taw sa waɗɗima aɗa abboro yimɓe aɗa hefto wonade mbaɗɗiɗa foof ko caɗele walla ko tampere annabijo holli ina jeeya e mal kiso neɗɗo kadi e guila e aduna he ɗum woni hebde debbo bonɗo e hoɗorde bonde komo ganduɗa baɗɗo ko mbaɗɗiɗa ko tawa moƴƴani حديث من غندا احمد سند صحيح فانا انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امراه صالحه فقد اعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي رواه الطبراني هاجون حديث دبدن كوي انس وان الله صلى الله عليه وسلم يكلم الله ارزقني تشديدو موجا هيبي دبو موجو جول وني موجو دي كو جول غاتي الله دي حالي موجو بي و حالي كو جول ندو واوي يدو كو موجو داوا جولا دا o wi gande de Allah wallima kay feccere dine ma hankadi kul Allah bangal feccere heddine de hadisi tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam hadi sahaba makko tan follade woni morde hore mun wi resata gorko goto e sahaba be annabi jin wi usman ibn maz'un o are annabi jo namni annabi jo kanko de o yidi morde hore makko tan taw hankadi o resata annabi jo hadi sahaba ambi law adina lahu lakhtasina sinnotan o do yamira no makami mbi son annabi yamirun usman bin maz'un kambe heewi nan ton morano ko e mun en basaresde allabi ya ayyuhalladhina amanu ehe mun gondin bi alla la tuharrimu tayyibati ma ahalla allah lakum wa takarmine edu ko e mun gedede belde de alla dagni ganduda ko alla dagnani mun e ngoppa ano nyamde mojjere ngoppa chumji ngoppa ganduda yarde kosam ngoppa jakkudite wala ngoppa ganduda nyamde gawri en jaha keba ladde da wocha ha ko ada nyama mbiɗa ka duuɗiɗo aduna ɗum ɗo jiya ka l'islam hay batte jomiraɗo wi woto yimɓe karmin woto kaɗe dow koye mon ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa Allah dagnani mon ɗum woni ha joni kadi banggal ɓuural ngal Allah wonda rokki worɓe dow rewɓe ngal ɗum woni ko qur'ana tabitini e banggal to woni e nder galleji he banggal kay jogade direction ardoto galle ko banggal worɓe eyyi ɗum waɗi ko jomiraɗo subhanahu wa taala holli e nder qur'ana sa ƴeewi aya goto nayi qur'ana Allah ne wiya toon arrijalu qawwamuna ala nisa eyyi worɓe ɓe kippata dow rewɓe he sababu jippugol oɗo aya ko gorko biyeteɗo Saadu ibnu Rabi'a eyyi ko debbo makko laworinomo biyeteɗo Habibatu binti Zeydin o fi on on yeehi to baabo mum ɓe jaade to annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o wi kanko ɓiyi ko fiyetake ɓe gari tan ko yo annabijo ñaaw annabijo wi jeehemami noddu joom galle o wadde o yofto ɗum noon haade ganduɗa gorko o noddede ara Allah tillini oɗo aya qur'an Allah wi arrijalu qawwamuna ala nisa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير أوي أن موي نود فياك دون وني يفتادن أوي الله موي فياك دون وني واسي يفتادن أوي كو الله وي كو دون بوري موجود باري تاي كو ديو غال كاي دون دو كو هنداني سري وني كو يميري كو هنون كاد الله هول لكي ندك ريو ببين بدي كو فتش فتش قسم صالحات مضيعات لله ولأزواجهن قائمات بما عليهن من حقوق يحفظن انفسهن عن الفاحشه الله هولي ربي موجوبي كو دوفتيبي الله دوفتيبي جوم غاليجي درانيبي كو الله يميري كو كو هونن كادي حقيجي دي الله فارلي مابي دي بي نانغي دي بي غوليري دي بي ديني كو مابي وادي بانكاري كو هونن كادي بي ديني جاوديل جوم غاليجي مابي مباسي سانكيد دي مباسي سارد دي مباسي بونود دي مباسي ويلسنداد كو هونن كادي كو بي رينوبي كالا كو اينا دوغا حكون مابي غاندودا جوم غاليجي مابي eyyi kala ko waɗɗi suurde walla ko série ɓuuri yidde yo suure walla ko ɗum ɗo kay ɓuuri moƴƴude ko wasa suurede wasa yaltude eɓe cuuɗa ɗum ɗon ɓe cuura e mbasa aybinde annabiyu sallallahu alayhi wa sallam meeɗi wiide hadis hayru nisai imra'a in nazarta ilayha sarratka wa in amartaha ada'atka wa in ghibta anha hafidaka fi malika wa nafsiha rawahu nnasai annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi ɓuuri moƴƴude rewɓe de ko ciforiɗo ndani debbo ne jiiɗama fof a weltoto wonno jiiɗatamo koye laaɓal jiiyata ko omo golla ko moƴƴi walla omo haala ko moƴƴi tawi kadi a yamirimo kadi o ɗoftoma wan kadi ko mbiɗama tan ko loppete ko waɗani tan andu on kay ɗum ɗo moƴƴani ko honnoon kadi tawi a wirnimomo o renama o rena jawdi makko o rena jawdi ma o rena hoore makko hadis mo non saayi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam noon ina haala banggal rewɓene eyyi noɓe kaani tinnorade koɓe kaani wadde ɓe naata aljanna النبي جبي إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة رواه أحمد والطبراني النبي جبي تايد بجولي وقتوجي من جويك إن تبتي لاب أنقل إسلق جوليها فيوي إن ودي هجاب من إن مورني نسري يمر رنداني هوري لور كوارك نوريني هاري من بنقل فجر رفتي مجم قل من ين يوم القيامة بينينات الجنة حديث أحمد والطبراني وقال صلى الله عليه وسلم تنكه المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاخترت بذات الدين رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يدب إن رسر يجدني باتو مهيوي جودي ولا كانكو دبو أمو جوغي نغري أمو يودي كونو كار ولا كونت جم فايدة جم فالير walla oɗo ni debbo ko joom diine yanke, ko diine yanke no feewi. Annabiji wi min de mi suɓima joom diine o, hadis Bukhari e Muslim. Wa yajibu ala rajuli ida zuffat bintahu ila zawjiha fa alayhi an yuqaddima laha wasiya yansahuha fiha bi ta'ati wa husni al ma'ashara. Ɗum noon kala gorko, kala debbo tawi ɓiye debbo kadi ina rese awa kanda ko noddu ɗum, dokka ɗum wasiyaji, kalana ɗum ko hani won, hani wonirde, no wondirta joom galle mum banggal ɗoftare e moƴƴude ganduɗa gondigal. Eyyi ɗum noon yumma o ɓe ganduɗa e babiraɓe foof na kani kadi ko honnoon. Ina waɗɗi kadi kanko gorko o ha joni, saɗa ɓiya kadi saɗa rokka ɗum gorko, taw ko gorko julɗo moƴƴo dokkuɗa ɗum. Wonno annabijo ne wiya min man zawwaja karimatahu li fasiqin faqad qada rahimaha. Kala ƴettuɗo ɓiyum kaye dokkuɗa fasigue, ganduɗa dokkuɗa fasigue yo res andu a taƴi en ɗamma. Goɗɗo wi Alhasan wi la tuzawwij ibnataka illa li taqiyin in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yazlimha. O wi wata rokku ɓiye debbo sona kullo Allah, tawi nde yiɗi ɓiɗɗo o teddina ɗum, tawi anci kadi toñata rokkitirma no fewiri. Ɗum noon sen ƴeewi kadi ha joni debbo goɗɗo meeɗi wasiyade ɓinguel makko, ɗum ina winda gila yimɓe ardiɓe hanki moƴƴuɓe, wasiyaji moƴƴuɓe ganduɗa omo haalana ɓinguel makko dewel sanga nde hurtoyto nde. Kanko yumma o wiyani ɓinguel ngel ñana jamma kurtugude. O wi yabnati kuni li zawjaki ardan yakullaki samaa. Wonan joom galle ma honono leydi ni jankinanoɗama, saɗa ɗiɗi kanko no wonanma honono asman bildi ni. Wa kuni lahu amatan yakullaki abada. A wonanammo honono maccuɗo, wonanam hono korɗo ni, saɗa ɗiɗo wonanma honono maccuɗo ni. Wahfidi lahu khisalan ashrana yakullaki zuhra. Mbeɗa yiɗi ndena ɗiɗo gueɗe sappo wonanma jooɓari, sa nangui ɗum ɗo a tampata toon. Kanko yummiraɗo wasi ɓinguel ngel ɗo ɗeɗo gueɗe sappo. Sa ƴeewi misa rewɓe men hannde noon zamanuji gonɗen ɗi ko wasiyaji bonɗi. Eyyi mbiyatma ko wima fo windani annene anne so wima dani ko ni mbiyata taw ko haalaji bonɗi. Amma al ula wa thaniya fal khushu'u lahu bil qana'ati wa husni sam'i lahu wa ta'a. Gel girnel fof e ɗimmel kalanma mi ndentinma hen fof ko banggal jankinanɗa joom galle ma, jondinoɗa ko rokkuma ko, woto hollu yinnede, woto wujju, woto jamfo, woto bonnu. Eyyi ko honnoon kadi so yamirima hunde jaɓa ɗoftoɗa. Tawi ko ɗimmel guittata ɓilenayi ɓel ngel, ko honnoon toppitoɗa kanko joom galle ma o, ndenoɗa hoto yiidema tuundi, walla hoto hendu makko heɓde ma ko luuɓi. Eyyi ko honnoon kadi kanko debbo ha joni o wi amma al khamisa wa sadisa. Eyyi ndentoɗa waktuji sanga joom galle ma ñamata, woto ganduɗa leltin ñamde ma ha o heyɗa o ronka heɓde, ganduɗa ngutu banggal ñamde ina boni. Kon noon kadi waktuji ɗi ɗanoto ɗi, so ɗanima woto waɗmo dérangé, walla sukaɓe ne dogan natana jalta, ɗum ɗo moƴƴani. Assadisatu wassamina fal ihtirasu li malihi wa husni l ira'u li khadimihi wa iyali. Eyyi gel jeeɗe jeegoɓe le jeeɗiɗe jeetati ɓuurmi rendinden fof ko jawdi makko o rokkanima hen woppu. Ko hon noon kadi ganduɗa ndenoɗa yimɓe makko e bandira e makko ɓe makko mbasa toñje. Eyyi gati joom galle e jasde fof, kala ganduɗa tawi tan a yeeyima hunde nder galle mun awa joomum kañumne, awa wonta joganadema teddungal. Amma tasi'atu walla ashira fala tufsi lahu sirra. Ndentoɗa sactude sirru makko mbasa salade yamirore makko. Wonno sa sacti sirru han kadi o wonta hooladema, tawi a salima yamirore makko ko wima fof ko loppete andu a wonta hoolade banggal jamfo makko kankone. O yiyaki kadi ha joni o rentini ɓinguel ngel, mbiɗa rentinma woto ya aɗa suno, aɗa haaɓi sanga ne jiiɗa joom galle ma ne welti, walla aɗa yaaha aɗa jala aɗa seyi sanga ne jiiɗa omo suni nde. Annabiu sallallahu alayhi wa sallam kañumne wasi banggal rewɓe. O wi annabijo wi yo yimɓe toppito banggal wor banggal moƴƴere. Annabiu sallallahu alayhi wa sallam wi la tatazawaju nisaa li husnihinna wa asa husnuhunna an yurdiyahunna wa la tazawajuhunna li amwalihin fa asa amwaluhunna an tudghiyahunna walakin tazawajuhunna lidinihinna wala amatun sawdaa dhati dinin afdal. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o wi woto ndisiri rewɓe tan batte banggal tan, banggal ngari o eyyi batte ɓe jooɗi tan. Tawi ko batte ɗum tan nder ñande ɓe natti yodde fof on kaɓan. Ko holnoon kadi woto ndesire banggal kamɓe rewɓe ɓeeɗo. O wiyama ni ngari o addana ɓe murtude ganduɗa e murtirde moon. O wi woto ndesire rewɓeɓe batte jawɗele mabɓe, jawɗele ɗen yama ina bewnaɓe e addanaɓe mawni kinade e ɓurnade dow moon. Woto resir o wi saɗa resa debbo resir ɗum diine mum. Wonno diine yaha tan ko ina mawna ina ɓeydo. Annabiji wi korɗo ɓaleejo joom diine ina ɓuuri ganduɗa ko heddi ko. Eyyi ganden ko wiyete jawdi ko koko iwata, ko wiyete ngari ko koko iwata. Allah wi e dow leydi kala ko woni hen banggal cingal, inna jaalna ma al ardi zinatan laha. Eyyi Allah wi fof koko iwata. Allah wi wa inna la jailuna ma alayha sa'idan juruza. Kala ko woni leydi he koko iwata ha leydi ndi wonta boowal ɓulɗungal, ala ko haali ko heddi. Eyyi ko wiyete ngari koko iwata, ko wonnoon jawdi koko iwata. Eyyi heddoto tan ko ganduɗa golle moƴƴe. Allah wi wal baqiyatu salihatu khayr. Ɗum noon ha joni banggal namdal men tataɓal hono en kolli, eyyi wona bandiraɓe rewɓe woɓɓe ene jiiɗi haalde banggal ɗemgal ko wiyete ñoore attahsir ganden ɗum ko hunde rentinade jaa fi lhadise anna moada bna jabalin radiallahu anhu saala nabiya sall allahu alayhi wa sallam ya rasulallah inna la mu'akhiduna bima naqul faqala sakilatka ummuka wa hal yakubbu nnasu fi nnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim annabiyu sall allahu alayhi wa sallam ñande gootol sahaba makko gooto namnimo biyeteeɗo moada bna jabal o wi an kam annabijo komin kalata ko amin nangguire ɗum annabijo wi koni an de awa sama eyyi tawi an ha joni a anda yimɓe ina nangguire ko kalata ko o yimata yimɓe ina kippe dow jaygol e dow jeese munen walla dow ganduɗa e sona coñtirɗem ɗe munen annabiyu sallallahu alayhi wa sallam holli ɗo ɗemgal bani adama ko addata e bakkatuji ko ina heewi innal yada laha zunubuha wa rijlu laha zunubuha wa kullu udwin fi l insani lahu zunub walakin hadu llisani min azunubi hadun kabir eyyi eɗen gandi ko koyngal addata e bakkatuji ina toon won bani adama en ko koyɗe munen gaddanta ɗumen bakkatuji yaade to ganduɗa hanani yaade eyyi ko honnoon kala tergal bani adama jogi ina jogui bakkata ko ina adda eyyi kono wallahi ko ɗemgal addata ko ina ɓuuri hewde foof innama yuti nafsahu hawa ha fa inna lisanuhu yajurru ilayhi alghibatu wannamima tawi an kay a woppi hoorema tan kala ko welma ko ɗum mbaɗata ko ɗum kalata joni joni ɗemgal ma fooɗma e ñoore banggal yimɓe e wadde namima yagarrendinde e jalkidde yimɓe e bonnude hakkude yimɓe e kona ɗeɗo gueɗe foof ko hunde nde ganduɗa bakkatuji mawɗi wa hiya alghibatu li annaha fashiyatun hatta bayna ba'du almuhafidina ala alsalati wassiyam alghibatu laha halawa yas'ubu ala alinsani firaqaha wa tarkiha lakinna tarkuha laysa mustahilan ala man azama ala altawbati alsadiqa wasta'ana billahi jalla jalalu eyyi ko wiyete banggal ñoore ko hunde sankitinde hay ha yoga yimɓe jiya neɗɗon toppiti juulu ni e korka e dewe allah kono banggal ɗemgal to ina ronka e wonno ko hunde tinde woppude kono ha joni nde wona hunde nde wonata kala pelliɗo tuubde kay tuubu e gonga gonga wallini allah allah na walla ɗum woppude ñoore inna alladhi yughri nnasa bilghibati huwa tasliya au hubbu zuhur eyyi yoga woɓɓe ko yidde yoftade tan walla yidde feñde e woɓɓe ko ɗum ɗon tan woɓɓe ni haalira kadi ñoore tan banggal ha jalna yimɓe walla ni neɗɗo oɗo aɗa ño'ama tan batta yiɗama ɗum ɗon foof ina ɓuuri bonde noon walla aɗa wutanimo tan aɗa haala e makko ko ina ganduɗa safara ɓerndema eyyi ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa l'islam en haali ɗum ɗon ha ɗo eɗen jiiɗi rokkude e cukalel men nan ɗo jokkana men qur'ana seeɗa eyyi Mouhamad tafaddal. eyyi ɓayde en gaari ha ɗo eɗen jiiɗi rokkude e cukalel men nan ɗo jokkana men qur'ana seeɗa eyyi Mouhamad tafaddal. يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلي عليه آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشر نبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصائر خدك للناس ولا تمس في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مسيك واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق الله العظيم بارك الله فيك بندرابي نوينو هندكو دو كاردتن en ñagi yo Allah hollu men yido saamu wure de mbiye bandiraabe fof njulemu wure e minon koy amen amin ñagi bandiraabe herto e fof yaafuye yo njaafu amen jarlo amen ko honno minne kadi amin jaafi kala jiyaado Allah kay jullo bandiraado kala baado wiide walla wadde bangal min jaafori mon sabu Allah eden ñagi Allah yo Allah rokku men yido saamu wure awa enen fof kanden ko duondirde ballondiren bangal dinul islam ñago den Allah yo Allah faabu e ko musiddo mon cheikh Omar Dia yewti dan noy mon أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله لمت الآن